نزول کې په د صورت حج نه دی او صورت جمعه پسې راوړو. یو د دیو جن چې حال دو صالحان خلق بیان شو سوره جمعه کې دنه کمال خلق منافقون کې حال ذکر کې د جاهلان او منافقان دې ته وګوره دې ته وګوره. ازویم مخی ترغیب ورکو انفاق تا نزی صورت کے وان زجری دا پارد بخلاو شپکی بخیلان دی منافقان دی. ازویم داو چمخ کے بعثت رسول ذکر کنا چو اللذی وعث فی الامیین رسولا مدل توی چه منافقان او نمان انهم لکاذبون دی اسی په دروغ او ښا او پینځم دا چې شان د رسول یې ذکر کو سوره جمعه کې سره منافقون کې منافقان وتا ذلیل وې اذان ته عزت مند وې پګم داو چې مخکې وپتو من فضل الله واذكر الله الله فضل الټوي چې خرچ کېږي مسلمان منافقون کې وی چې منافقانو وی چې لا تنفقو خرج مکوې علامن عند رسول الله. اوم داو چې کله مخکې وی فسعوا الى ذکر الله الیله تلوارو کې دنیا کارونه پرې دې منزل راځي د جمعې خطبی لرانزے اسرے منافقون کے بوئی جلاتو لیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اللہ دا ذکر نا ہم گوری غافل انکی نا معلونا اتم داو چی ویوی چی اغا مر چی تاوستی نا تخت ہے آخو با مخیل رازی ناخر دا منافقون کے بوئی چلن یو اخر الله نفسا اذا جاء اجلها نترشی او بیانوست کی تاسو یو مخکې د بعثت پیغمبر ذکر وکړو چې دا د الله فضل دی. سورې منافقون کوي چې منافقان او تفضل نه وي ولی لو او رؤوسهم ابي باپل سرونه واړول نه مان کړه. نو صورت دعوی زجر دے پار دا منافقانو زجر ادا منکرینو او صورت کیا قصد وی سیدی او لئی ساتو یا تنو کدا ادویمت رخرا پوری پلا سیداد چیدی اول اتو یا تنو کی صرف دا منافقانو قباحتنا عیبنا اتلس ولک زیک پورا ازویم ایسا کی بیا زجر دے پہ استحباب دے دنیا دنیا سر محبت او ترغیب انفاق بی سبیل اللہ تا صورت ممتاز دے پہ قباحت دے منافقان او خاص کر پہ ذکر دا آخرت چی آخر کیوائی بیا. بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد كلا جراشتاتا اي پیغمبر دا منافقان وای مخامخ چمون خو گواہی کو انك لرسول الله چ بیشکتو د الله پیغمبر ی والله يعلم انك لرسوله او لام خبر دے چته دا رسول ی دیکي شک نشتا دے ولیکن چې منافقانی وي ناغی از ظلن نوی ناللہ گواہی کئی چې دا منافقان خامخا دروغ جندی دا قباحتو نزیخا چی قالو نشهدو گورا اگر پلی خبری تا دا شهادت نمک دی اگر دا شهادت تیخا و وجبه وی پرل کې نشته ابلی وی چې لکاذبون بلوی اتخذو ایمانهم جنتا نیولی دی دا خپل قسمون ڈال و دیزان بچ کئی چکل را گیر شنو بس قسمون او کی نو فسودو عن سبیل اللہ فسمنشو دا اللہ دا دیننا انہم ساما کانو یعملون یقنان دی چی دی غیر بد دیا عمل چی دی اے گئیم ذالک وینهم آمنو دا ذکا دی اول دعوه کړه چې مونږ ایمان راوړې آمن نه وې کنه ثم کفرو او بیا هم کفر وکړو ذکا کافرانو سره یو ځای شو فتو بیا علی قلوبهم مهر و علی شذی پذلونو فهم لا يبقون دین پویږي چله ول مهر پذلو لگاو کنه دی اوس د دین په حقیقت او د دین په لذت بلکل نبو کم لذت و حلاوت و خوکوالے چو مومن مسلمان تحاصلی گی اغذی تنحاصلی فیضا رہے تو ہم اے پیغمبرہ چووی نیتو دا منافقان توجب و کاجسام و ہم خوشالی و تالرہ ددی بدنونا چیز بدن برکت و لقدر دیر ور کرے غٹ غٹ بدنونا اپلن پلن مخونا ادران ادران لاسونا اجسام نپدیه سڑی دو کشی کنا وین یقولو کدی خبر کئی پا مجلس کے تسمع لقولیم تبق وقت دی لدی خبری تان چو سڑی را قیمتی خبر بکئی سڑی را معقول خبر بکئی نخوا کاننام خوشب مسنده اللہ ایما تا خدا سفکاری نا منافقان لکا اغا لرگی چو درولی شوی نورتا جنور ستی نجوڑی گی اغا بیکار لرگی بیکار لرگی چن پا چتنو کی لگی نا پا ستنو کی لگی نا پا میدنو پا کرسو کی لگی نا پا المارو پا کڑکو کے لگی اس کے نہ لگی ناوسک کے لگی بس آدھی کے لگی چنور تیود رہے چوچھی چو پور پسیشی لگتا خوشب مسندہ ہوئی تھا نافقان خدا سے اگو رہے احسبون کل سویحت نالیم کلے چرت اعلان کی کنا نزیب اغوک کی چے وکی دا چی دا دا مونگ پا حق کسوئی کن چی مونگ پسی دا دا اعلانو کن گمان کی دہار چغی او دہار آواز وخپل زان باندیم وزانی را اڑی چی دا دا مونگ پا حق جوڑ اعلانو کن دا سی دی فدی ذلنو کی بد گمان هم العدو اللہوی دا دشمنان دی خوا بلچا بس مزا دا اصلی دشمنان فحذرهم ذانت نساتا قاتلهم اللہ اللہ دی پی لعنتو کی انہا یو فکون دی کم پلوارو دش انہا یو فکون ابن کثیر ہوئی حدیث تابوہ رضی اللہ عنہ چنبی علیہ السلام ویلو چن للمنافقین علامات منافقانو ریر علامی دی یعرفون بها باغی پی جندیش تحییتهم لعنتن سلام چکی انو لعنت وی پیوبل چو بنگی تو گورو پیوبل تدا سنو مناخلی خوچ ارزی نرزی تحییتهم لعنتن او طعامهم نهبتن اجی کم خراس کاکی نوائی چتا لوٹ مار کرده و غنیمتو هم غلولن او دا دی غنیمت سی چی خیانتو کی چتا دا غصیر آواخلی بی اجازتا نا دا دی خراک دخوا و لا اقربون المساجد اللہ حجرن که جماعتونو ترازی که تمانزل نو در طول رستو حجران منشوی خلق دایی و دیو دازه کی مخلص کی حجران ولایتو نسولات الا دبرن او نرازی ماندتا مگر در طول نرستو مستقبرین علوی پا کیوم کی منگوی خلقو بشان من نکو چٹونگی وقو گورو تا غیپوری بخان دی لا یعلفونا ولا یعلفونا ندی چا سرا محبت ساتی اونو خلق دی سرا محبت ساتی او کن خلقو پی جندلے کن اجدے خوچی چل کئی نوی خوشبن باللیلی او صحبن بالنهار دشپی دی مثال دا لرگو دے بیکار ادرواز شور از وقت شور از وقت در دی دوی علامی پدی پیجن دی فیضا قیل لهم کل چویل شدیتا تعالی و راشه یستغفر لکم رسول اللہ چی بخنو غالی استاوز پارد اللہ پیغمبر غلطی دن شویده دیر غلطه بے کولی کنا نراشه لوو رؤوسهم نوال والی سرونا پل والی او چې زمونږه ساجت ده ولې مونږ پورې خل نه شته مونږ په خپل بخنه نشو غوښته خپل وسرونه واره ورایتوم ته ویني دی لرای سدونا چې مونږ کیږي د پیغمبر نه او هم مستكبرون ادي لوی کوي ښا زمونږه اجت نشته دا ټول داغي قباحتونه قران ذکر کوي هر یو سلام علیکم برابر د پدی باندې استغفر تلم کته دې لپاره بخنه غواړی ام لم تستغفر لهم کنه غواړی بخنه لن یغفر الله لهم چر الله دې تبخنه نکي بشکل الله دې نکي قوم فاسقان تن هم الذين دا منافقان یقولون چې دې بوي په مدینه کې بناست او چې تنگ بشو کنا نوی بیلاتن فی قولا من عند رسول اللہ تاسو بند که اخپل نفقا و اخپل خرچا خیر خیرات و پاگا چاچ دا اللہ دا پیغمبر سر دی مور کوئے ویامرون بالناس ویامرون الناس بالبخل دا غدی کا نفا فاقپلهم بخل کیو خلقتم وی لا تنفقو مور کوئے والا او بند که پی خپل دا حتی انفضو چی تختی مونگی تنگ کلیو ای خواه دیو خپل کلی تا دیدی که نا اللہ جواب کئی چی دانوڑای تا کرده بلچا کرنشتا وللہ خزائن السماوات والارضی خاص دا اللہ دا پاردی خزانی دا سمانو ددمکون ولیکن المنافقین لا یفقهون ولیکن دا منافقان نپوئیگی دا اللہ پا کارونو دا اللہ پا قدرتونو او دا اللہ پا نعمتونو نپوئیگی بس دیتش پا پیسا و پا دنیا و پا لباس و پا دغی پوئیگی خواب دنیا پا نمو پا شہرت یو ایدا خبر دا کفر او بلا یقولونا وائی بیا لیر رجعنا الی المدینہ تیم تبوک تتلیو نوی کمون واپس شد از المدینه تکنا نو لا یخرجن الاعز منها الازل نو خامخا اوباسی با اغا خلقو چی داغی زور ده زانی آده دا دی مدینه نا اغا خلقو چی اغا کمزوری دی پیغمبر یاده با زانی زور آور یاده چی دا چا زور ده او دا غی کور دے ناغی با لگی نو دا زلیل و تنو باس دا دا کفر خبر وکن اللہ جواب کی وللہ العزت ولرسولی وللمومنین زور خود اللہ دے بدبخت تدمرا نپوئی گی تدورا ور نپی جنی زور خود اللہ دے او زور دا پیغمبر دے او زور دا مومنانو ذکا چې الله وسره مدد کوي او تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر علی عمران کی ترشیو کن اللہ عزت پیغمبر لور کردے مومنان لور کردے نسو کو تمخ نویشی لیکن نا منافقان پدی چتا پوئی ولن اغی ہو ظاہری کسرت تا گوری وصلو تا گوری دیتا گوری ناوے کے حضور نشتا نا منافقان بالکل نا پوئی پدی بانا ترزیب پور گورداتو یا تنو کی چشمارنو اتلس عیوب زدی ذکر شو یقولونا یقولونا لدوئی میں حصہ دے ہو پدی کی ترغیب دین پاک بی زبیل اللہ تا او زجر دے یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ غافلن کی تاصل را دا اخفل مالونا اخفل اولاد دا اللہ دا ذکرنا زکمہ کے جمعہ کے ہوئے کانا چیلانو شو بانگویلشنو فسعو الہ ذکر اللہ علیہ لے منڈکے چی خطبو رہے چی دا اللہ عظمت واو رہے دا اللہ توحید واو رہے عدلتے اویوی چی وزر البیع کنا ندلتے داوی چی بیع خنو کنے واضح دیر خلق دے چی اگی دا اللہ ذکر نسشی پاتی کڑی دی دی خپل مالونو خپل اولاد دی پاتې کړی او د مال خبرې کوي یاره پلانې دا راوړې پیسې کرانه وړې یاره دا څنګه سړې او الګیا وای ا دې کې با اولاد راشي او ناری سره مشغولې الګا سم شګورې او خان دی با الګا بانګې ویلې دې مانځل زا تاسو د ماشومان ټوکې جوړې کړې تکو تا قرآن ہوئی غافلن کی تاسو لرمالون خپل اولاد خپل دا اللہ دا ذکر نا دا مانزنا و دا خطبینا و دا بیاننا ومن یفعل ذالک آسوک چدا کار کئی پروانی گڑے تبا گوری چی وقتی دے لان نتبا صرف پکس ٹیم لدے چی اقامتو شی اللہ جدا کار سوک کئی فولائی کوم الخاسرون دی خوارس خراب شو دی خوارس دیر لئے نقصان وانفقو مما رزقناکم خرچو کیدا غینا چلائی منگ دل صدر کری مما کاغا مال دے پیسا دا کاغا نور دا خوراک سیدو ندی دا خلق دا فیدی مما طول اللہ پر نمبا من قبل ایاتی احدکم الموتو دارت کی پای خلق باندې چتو تا وای چې بابا اوس لغاو کا هیڅ پته نه لګی د مرګ وګوره پلان یې مر شستام دوله کنه نو هیڅ پته نه لګی نو اوس په خپل ژوند کې څه خیر خیرات وکتا خوړو سو نکړو ځکه خلق ټول موږ چروانو ری چې جعفر بابا نن خیرات ته نو ته خیرات نه کوي وی ما ځان لګور کپن یخی دی نو ته خبرې چې نصیب به دی پکی کنه خلق تا نه دی اورې دلی چې مرګ حق دی خو کپن کې شک دی اے بابا نو مونږ به تاسو نصیحت کوو مونږ خو استاد اولاد په ځای یو کنه نو خیراتو کا خا ادا دا خیرات رضی اشپی دی ادیو ماں زن لگور کپن یہ خیر دی فاللہوی نکنہ من قبل آئی آتیا مخک مخک داغنہ چراوشی مرگو احدکم الموت فیقول آن دے باغا وقت کی وی اوز پاڑو پتن دے گی روغ موٹ سڑے بھئی اجی تپوسو کی چیر آغا نخ کاری پی اغا خدایا و ڈڑا پال جوالی دا اب لڑڑ اے پاتی دا بس چی داگا پیرا گئی اگا بیا داگا وقت کی دے بیا چیگی ہوئی خوا چیر با زمان لولا خرطنیم تلوار دے اکڑا چې منافقین لاغه د خلینو وچره سم خبره وانه ورې ها خدای سره زد کوي ها یره به تلوار دی وکړه زه خل اعظم مرګ نومه یره به ولید نرست کولم یو نیټی نزدې تا الی اجلن قریبا لګ وخه بدر اکړه وراله چې ما پکې دومره کړه وی چې اخرت لمې سکړه وی فاصدقا چې ما خیرات کړه وی هغه دور وخت نه لګې ده خو سو ساروی ماروی و میرا غستیو دو سراب بوٹنا حل تکی مال خرسی گی کنا او سا چاولی ماولی با میرا غولی دو لی مارکیٹنا نلیک وقت پکارو فاسودقا چما باکی خیرات کھڑے واکم من الصالحین اوم بدو دنی کمل خلقنا یا اللہ مات دنی کمل وخرانکو ځکه دا مخ کې چې ورکړی خو د بدامل وختو کنه ځواني وا عقل نو نادانی وا اوس چې کله عقل راغی نو تیر شي مې ځواني وا اځه ځان سر لګیایي قران نه ذکر یا دا خبرې خیز ذکرې ښه یو اكم من الصالحین الله وینا نیټه چې راشي کنه ها ولن یؤخر الله نفسا چرین رستو کې الله یو نفس اذا جاء اجلها کل چراش نیټه دا اگر که نفس د پیغمبري الله خبير مما تعملون الله خبر دې په عمل چې تاسو یې کوئ زکه خلق ویلي د دینه چې دا سورته منافقون چې دې دا درش په تم سورته دې په دې ترتیب کې کنا 63 ادي کې ویچلن یو اخر الله نفسن معلومی چې نفس پیغمبر ته نمراد دی او دا غدریش په تکال عمرو دی وی ادي وی مړ نه دی ژوند دی ها چې دا تاسو ته کې چې پیغمبر سو کال عمر نو ادریش په تکال نو ته وای چې هغه نه دی مړو نو بس چې خبره باطلې کنا نو هغه انسان پارس کې راګيري بس سورۃ تغابن نزول کې